Radio 1. 7 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het College voor de Rechten van de Mens worden werknemers genegeerd en uitgesloten. Een onderzoekscommissie zegt dat er sprake is van weinig collegialiteit bij de organisatie. Vorig jaar bleek uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur al dat er sprake was van een crisis in de top van de organisatie. 4 leden van het college hadden meldingen gedaan van intimidatie, discriminatie en vriendjespolitiek. Het college oordeelt over geschillen waarbij mogelijk sprake is van discriminatie. En daarom is inclusief leiderschap extra belangrijk, zeggen de onderzoekers. De organisatie moet op de schop, is het advies. Rusland heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de weduwe van de begin dit jaar in gevangenschap overleden oppositieleider Alexei Navalny. Julia Navalnaya wordt beschuldigd van deelname aan een extremistische organisatie. De 47-jarige Navalnaya woont in Berlijn en is al enige tijd niet in Rusland geweest. Het besluit betekent dat ze onmiddellijk zal worden opgepakt als ze wel naar Rusland reist. In een flat in Rijswijk in Zuid-Holland is iemand om het leven gekomen bij een uitslaande brand. De brand ontstond rond 5 uur in een woning op de eerste verdieping van de flat in het stationskwartier. Vanwege de vele rook werd het hele blok ontruimd. Het vuur was al snel onder controle, maar korte tijd later werden de woningen weer vrijgegeven. De woning waar de brand ontstond is tijdelijk onbewoonbaar. De hevige regenbuien die nu over Nederland trekken hebben eerder vandaag in België tot veel overlast geleid. In Brakel in Oost-Vlaanderen bezweek een deel van het dak van een Aldi-supermarkt. 2 personen zouden daarbij gewond zijn geraakt. In Brussel liepen straten en tunnels onder. Op meerdere plaatsen is het treinverkeer onderbroken door obstakels op het spoor. Het weer vanuit het zuidwesten dus flinke regen- en onweersbuien. Lokaal zijn ook zware windstoten en hagel mogelijk. Vanavond laat wordt het weer rustig. Morgen wisselend bewolkt met in de loop van de dag wat buien. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer moet rekening houden met de zware onweersbuien nu in het zuidwesten en later ook in de rest van het land. Er staan ook nog een paar files. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland heb je een kwartier tijdverlies voor de grens. Er is een ongeluk gebeurd, er staat file vanaf Zevenaar. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen heb je nog 10 minuten oponthoud tussen Echteld en Ochten, ook door een aanrijding. En op de A50 rijdt het nog langzaam van Arnhem naar Os tussen Renkum en knooppunt Valburg. Vertraging is daar nog bijna 10 minuten. Sunweb heeft last minutes naar Turkije. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Van Einaudi tot Bach. Op 15 augustus spelen Iris Hond en Jan-Willem Rozenboom in Piano Nights. Muziek om bij weg te dromen. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Lekker schilderijen kijken. Museum No Hero. Kunstoase in het oosten. Nu met magistrale werken van Rauch, Vetting, Penck en anderen. Museumnohero.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik wil graag met mijn campertje Parijs inrijden. Mag dat? Op veel plekken in Europa moeten alle voertuigen een milieusticker hebben. Ook in Parijs. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? NPO Radio 1. NTR. Voor het derde jaar op rij is Kunststof de gast op festival De Parade. Deze week zijn we elke avond om 7 uur te vinden in de Katrina-tent in het Westbroekpark in Den Haag. Met natuurlijk de leukste paradegasten en ons huisorkest, de Literaire Boyband. En dan nu een warm applaus voor de meest sexy feminist van het land, Merel. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Lekker dan. Jij bent de meest sexy zangeres. En wat ben ik? Gewoon de presentator. Uw presentator. Ja. Merel in de house. En dan zou ik zeggen, daarvan het applaus. Want vanaf de parade. Maar nee, Merel. Oh, ja, ja, ja, ja. Code oranje. Code oranje. En dat betekent dat de parade is afgelast. Ja, wat dus een domper, hè? Wat een domper. Dus we zitten in de studio in Hilversum. Dat is een domper, maar jij bent er. We dachten code oranje. Hé, hey, er past er maar eentje bij. Dat is Merel. Merel Baldé, kunstenaarsnaam, hoe noem je dat? Artiestennaam Merel. Maar ja, ik zeg gewoon Merel, toch? Merel. Ja. Helemaal goed. Merel is hier. De dame natuurlijk van, voor de mensen die dat nog niet weten, toch even kort van Lekker met de Meiden, Hou je bek en bef me, Mannen met gevoel. En de nieuwe single Zachte Landing. Klopt. Gaan we het ook zeker over je hebben, over je nieuwe album. Het is ons beloofd, bliksemwind, hagelstenen van 4 centimeter doorsnee in Den Haag is het nu aan het losgaan. Wow. Dat zeg ik veel te vrolijk, maar ik vind het toch stiekem een klein beetje fijn dat de parade is afgelast. Dat we niet voor niks hier in de studio zitten. In Hilversum. Vind je het jammer dat we niet daar zijn? Ja, heel jammer, want ik ben echt dol op de parade. Dus ik had er heel veel zin in om lekker gewoon in zo'n tent. En dan ja, gewoon die sfeer. En ik wilde eigenlijk daarna nog lekker een voorstelling gaan kijken. En nog in de zweefmolen. En dat paradeleven nog een beetje opslurpen. Morgen zijn we er. En overmorgen ook. Nou, wellicht. Kom ik dan even langs. Als je tijd hebt, kom vooral langs. Ja. Jij kent de parade goed, want jij kwam daar als jong meisje al. Ja, ik ben veel voorstellingen wezen kijken altijd. Maar ik heb er vooral veel gewerkt eigenlijk. Dus ik begon mijn paradecarrière bij de koffiebar. Daar heb ik toen heel veel koffie gezet. En het fijne is, als je daar dan bij zo'n horecatent werkt, dan krijg je een pas en kun je naar al die voorstellingen toe. Dus dat vond ik toen heel erg leuk. En ik heb ook nog bij de Sticky Fingers tent gewerkt. En dat was een tent met allemaal vleesgerechten. En daar begon ik dan achter de kassa en daar eindigde ik als chef hoofdvlees. Dus uiteindelijk stond ik met een spatel lekker achter dat dus vuur. Jij hebt leren koken daar. Ik heb daar vooral heel veel buikspek gemaakt. Ja. En je hebt er natuurlijk ook nog gestaan als artiest. Ik heb ook nog gespeeld in een kindervoorstelling daar. Mm-hmm. En met nog een andere band waar ik backing vocals speelde. Dus eigenlijk alles behalve als Merel met een oog. Nou is het natuurlijk het leuke aan de parade dat je als artiest alles zelf moet doen. Je moet mensen naar binnen lullen en je moet zelf voor hun neus gaan staan performen. En ook daarna weer een handje geven. Ja. Wat heb je daar opgestoken wat je nog steeds wel toepast? Nou, wat ik echt super leuk vond aan die kindervoorstelling was dat kinderen doen gewoon heel erg mee. Die willen gewoon, die willen gewoon heel erg meedoen. Dus dat vond ik super leuk om gewoon heel contact met hun te maken. En ook, je publiek dus niet te negeren of te denken, oh, iedereen moet stil zijn en er moet concentratie en focus zijn. Maar juist van, nee, doe maar mee. En dat gewoon erkennen en dat meenemen, dat vind ik iets wat je bij concerten ook doet. Want als ik naar jouw show kijk, ik zei het net nog even tegen je hele show van Lowlands vorig jaar teruggekeken, want die staat helemaal online. Ja. Dat fragment nu van Best Kept Secret 3 weken geleden, die staat helaas niet online, maar wel wat clips. Mm-hmm. En als geen ander ben jij ook bezig met het publiek. Ik vind dat ook echt het leukste wat er is, dat je dus toch ook het samen doet. En want ik begon in het theater, ook met mijn eigen muziek. En ik merkte dus dat dus niet het juiste podium was. Omdat ik het toch leuker vind als mensen kunnen dansen, kunnen meezingen, kunnen joelen. Maar ik vind het wel leuk om die theatrale dingen toe te passen. Dus het publiek in te gaan soms en ze te verrassen. En ook mensen. Ik zorg bijvoorbeeld altijd dat ik ook even het publiek inga om mensen aan te raken. Of even met elkaar te dansen, dat je even zo onderdeel bent. In plaats van dat je zo op dat podium maar staat. En daarom, precies vanwege deze reden, van het meedoen. Ja. Niet alleen maar in je eentje dingen doen. De heren daar. Oh. Ja, live een leuk bruggetje. God, ik zit al wat langer op de radio. De 5 heren van de literaire boyband. Ja, dank je. Ja, 5 schrijvers die op een dag dachten, ja, jeetje, dat in je eentje schrijven, dat is ook maar zo in je eentje. En toen dachten zij, weet je wat, we beginnen een literaire boyband. 5 schrijvers die samen literatuur maken om doorheen te gillen. Dat gaan Merel en ik ook doen. Nee, Merel gaat dat doen. Aan het einde gaan jullie hier in Kunststof een ode aan Merel brengen. Ja? Dat ja, klopt. Ja. Ze kijkt een beetje moeilijk. Het ongemak is nu al aanwezig. Ja, spannend. Het wordt maar 5,5 minuut. De lat ligt hoog. Ik hoorde jullie gisteren met Peter Heerschop. Dat was fenomenaal, heren. Dus dat weten luisteraar ook nog. En alvast om even in de stemming te komen, een piepkleine inleiding op de ode aan Merel. Yes. Patatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Merel. Straks meer. Ik vond dit al leuk. Ja, hè? Ja. En langer dan gisteren. Langer dan bij Peter Schop. Ik weet niet of dat wat zegt. Heren, dankjewel. De literaire boyband. Ik zal ook even jullie namen noemen. Misschien wel zo aardig. Wout Wanders, Jouke Arts, Laurens van der Linden, Koen Vrijns en Martin Rombouts. Ze gaan nu nog even aan de arbeid. En yes. Zo rond 7:45 de ode aan Merel. Heren, tot straks. Tot straks. Ja. Merel, tegenover mij in Hilversum. Helaas niet op de parade, want afgelast. Ik zei net, ik zag jou, ik heb wat clips gezien. Best Kept Secret, 3 weken geleden. Ja. Mainstage, dat is voor hoeveel duizend mensen? Ja, volgens mij passen daar wel 20.000? 20.000 mensen, ja. Hoe was dat? Nou, dat viel me dus gelukkig reuze mee. Ik vond het wel spannend, want het is ook overdag. En dat vind ik echt het spannendst, dat je daar dus gewoon in je dat mensen nog nuchter zijn. Nou, dat mensen nog nuchter zijn. Dat het gewoon nog met daglicht. Dus je staat niet in een donkere tent waar je dus met licht heel veel kan doen. En waarin je een soort intimiteit al vanzelf meekrijgt door de tent. Dus ik vond dat wel spannend. Van, gaat die show niet wegwaaien? En gaan mensen niet een soort van, ja, gewoon zittend en patat eten en met hun rug naar je toe zitten, zeg maar? Ja. Maar het viel me dus heel erg mee. Er stonden echt, toen we opkwamen, al best wel veel mensen. En er kwamen steeds meer mensen bij. En ja, het lukte wel gewoon om in het moment te zijn en om met het publiek te zijn. En ze waren heel aandachtig. En dus ik vond het gewoon superleuk om te werken. Hoe doe je dat? Hoe vang je hun aandacht? Nou, dat heb ik wel geleerd. Dat je dus niet te veel moet gaan pushen. Dus soms, dat heb ik soms een beetje. Dat ik dan denk, oh, ik moet ze erbij krijgen. En dan ga ik heel veel doen. Dan ga ik heel veel kracht zetten en heel erg drukken. Mm-hmm. Maar ik merkte nu juist, dat had ik me ook voorgenomen van, ik ga ze proberen naar mij toe te laten komen. Dus ik ga eigenlijk zo min mogelijk doen. Ik wil eigenlijk beginnen die show vanuit een soort onderenergie. Of onderenergie klinkt een beetje lui, maar ja, een soort zelfverzekerdheid. Ja. En ik begin ook echt alleen met mijn eigen stem. Dus ik zing a cappella aan het begin. En dan komt langzaam de bas erbij. Dan komt de drums erbij. Dan de keys. Dus ik bouw dat heel erg langzaam op. Het begint op. Heel klein. Eigenlijk. Ja, en ik probeer daarin ook gewoon nog niet heel erg groots te gaan performen. Maar juist van gewoon te zijn. En laat mensen maar naar je kijken. En die aandacht gewoon naar, ja, dat de mensen een beetje moeite moeten doen. In plaats van dat ik heel erg schreeuwend opkom met een enorm episch begin. Weet je, dan heb je ze misschien meteen. Maar dan gaan mensen ook achteroverleunen. En ik dacht, nee, ik wil juist dat mensen, nou ja, ze hebben nog geen stoel. Dus ze kunnen niet op het puntje van de stoel gaan zitten. Maar dat zij denken, oeh, wat gebeurt daar opeens? En was dat spannend om te doen? Ja, maar ik vond dat dus heel leuk. Want ik, mijn vorige show, Blonus, begon ik dan heel erg met een climax meteen. Dus een instrumentaal begin met heftige drums en met hits en met licht. Ik vond eigenlijk dit begin dus wel prettiger eigenlijk. Je zegt net het woord, zelfverzekerd. Mm-hmm. Als je daar staat, dat zei je geloof ik toch? Ja, ja. Want daar moest ik namelijk aan denken. Want ik zag wel wat clips dus, kan je zien, van Best Kept Secret. En sowieso ook je hele show van Lowlands vorig jaar. En dan, het gekke is, ik ken jou niet. Ja, ik heb je een keer geïnterviewd, maar we kennen elkaar verder niet persoonlijk. Mm-hmm. En ik kijk naar jou en ik weet niet of het komt door die zelfverzekerheid. En ik denk, damn it, ik ben gewoon trots op haar. Oh, wat lief. Dat is eigenlijk heel gek. Trots zijn op iemand die je niet kent. En ik zie allemaal mensen vooraan staan, want die zie je heel goed in beeld. Veel meisjes, veel jonge vrouwen, ook mannen. Zeker, en ja. En ik zie niet alleen blijdschap, maar ik zie in hun ogen ook trots. Ach. En ik dacht, hoe verklaar jij dat? Nou, dat heb ik zelf nooit zo op die manier ervaren eigenlijk. Maar ik vind het wel heel lief dat je dat zegt. Nou ja, ik hoop gewoon dat ik inderdaad mensen wel vrolijk maak. Maar ook kan empoweren of zo. En ik denk dat het misschien voor mensen ook heel verfrissend is om een Nederlandse zangeres te zien die, ja, zichzelf niet al te serieus neemt. Maar wel ook een soort van in haar kracht staat. En probeert dingen bespreekbaar te maken. En taboes probeert te doorbreken. Ik bedoel, voor mij is ook op een podium staan, is ook leren of durven sexy te zijn en mezelf sexy te vinden. Ik vind dat, ja, dat is voor mij wel een soort leren de baas te zijn of zo. En ik denk dat dat misschien voor mensen fijn is om te zien van, oh, zij is echt de 2.0 versie van zichzelf, de superwoman versie van zichzelf of zo. En nou ja, dat is misschien iets dat je denkt, oh, dat wil ik ook. Ik weet niet hoor, maar dat kan ik me, dat hoop ik tenminste dat ik dat uitstraal. Ik geloof wel dat dat is wat ik voel als ik naar jou kijk. Ik voel een soort, je staat daar zo zelfverzekerd. En om het even heel populair te zeggen, you own it. Hoe zeg je dat op zo goed Hollands? Vol overtuiging. Mm-hmm. En schaamteloos zeg maar. Dat is het misschien ook. Dat ik merk gewoon in het echte leven, dan ben je toch continu zo, is ja, ik weet niet. Dan ben ik continu toch ook bezig met mensen pleasen of met bezig zijn met de ander. En ik merk op een podium ben ik gewoon de baas. En heb ik even geen schaamte of heb ik even niet van, oh, hoe zie ik eruit? Of dan ben ik daar allemaal niet mee bezig. En dan is even al die ruis valt even van je af of zo. Wat ik lees als ik over jou lees, is dat vrouwen, meisjes, vast ook mannen hoor, maar ik lees over vrouwen en meisjes, dat je een voorbeeld voor hen bent. Hoor jij dat ook? Wat hoor jij terug van ze? Ik word altijd een beetje ongemakkelijk van, maar dat omdat ik dat gewoon heel erg vet vind natuurlijk. Mm-hmm. Maar ja, ik krijg wel berichten van fans en ook wel reacties na afloop. En ook tijdens een concert zie je echt wel mensen naar je kijken met bewondering en zo. Ja, ik vind dat alleen maar heel erg tof als mensen mijn muziek tof vinden en mij vet vinden. Dus en wat voor reacties krijg je? Want je zegt net van het gaat over empowerment. Dat is ook een beetje een moeilijk begrip. Nou ja, ik krijg wel van mensen soms reacties van, hey, door jou of door de muziek heb ik geleerd om hier en hier over te praten. Of heb je me op gedachten gebracht. Over wat? Nou ja, ik heb wel mensen die bijvoorbeeld door dat How You Back and Beth me wel echt daar opeens met hun partner over durfde te praten. Of een vader die zijn dochter uit moest leggen wat Beffen was. omdat opeens dat liedje voorbij kwam. En nam die vader je dat in dank af? Eigenlijk wel. En hij zei ook van, ze wist wat ze, want haar reactie was toen, oh, je bedoelt pijpen, maar dan voor meisjes. Dus toen dacht ik, nou, dit is ook heel belangrijk dat we dus weten wat Beffen is. Maar dus ik krijg inderdaad wel gewoon dat soort letterlijke reacties. Maar ook wel eens mensen. Ja, en dat vind ik dus altijd een beetje spannend. Als mensen je te veel. Dat ik ook. Ja, er zijn ook wel eens mensen. Iemand heeft wel gezegd, door jou ben ik uit de kast gekomen. En dat ik wel denk, zo nee, dat heb je zelf gedaan. Dus ik. Mensen willen natuurlijk ook dingen op jou projecteren of zo. En dan denk ik wel eens, nee, dat doe je echt zelf. Maar ja, er zijn dus wel dat soort verhalen. En dat is natuurlijk hartstikke tof als mensen dat ook met je willen delen. Of dat ze... Voel jij je een voorbeeld? Nee. Voel je een bepaalde verantwoordelijkheid? Want je hebt nu. Jij, kijk, dat is denk ik wat ik bedoel ook met trots. En wat ik ook in de ogen van die meisjes zie. En vrouwen, is van jezus, wat een stoer wijf. En ze staat daar en ze is. Het is. Nou, nee, ik ga niet de vergelijking trekken met Madonna. Dat gaat wat ver. maar ze staat daar, ze durft alles, ze doet alles. Het is niet alleen strakke zang, strakke band, maar ook een strakke show. Mm-hmm. Met van alles wat erbij komt kijken, met decor, met dans. En dan zing je over seks, onder andere. En je zingt over dingen bespreekbaar maken op een grappige manier. Dat deurtje heb je geopend bij meisjes die denken, oh ja, cool, nu durf ik daarover te praten. Ik kan me voorstellen dat je dan op een gegeven moment denkt, ja, nu ben ik dat voorbeeld geworden. Die verantwoordelijkheid, wat je zegt, dat voel ik inderdaad wel. En nou ja, sowieso de verantwoordelijkheid als mensen een kaartje voor je kopen, dat je gewoon de best mogelijke show ooit geeft. Want ja, mensen staan gewoon, komen gewoon naar jou kijken. Dan moet je ze gewoon echt iets geven. Dus daar wil ik gewoon heel erg mijn best voor doen. En ik probeer steeds elk jaar weer groter of meer uit te breiden. En die show gewoon steeds groter te maken. Dus ook nu met dansers erbij. Mm-hmm. En de muzikaal ook meer uitproberen en het meer aan te kleden en vettere overgangen te maken. En dus ik voel wel heel erg die druk om dat gewoon zo goed mogelijk te doen. En verder ook wel verantwoordelijkheid dat je natuurlijk gewoon eerlijk bent naar jezelf toe. Of gewoon het goed. Ja, nou, wat je zegt met het voorbeeld. Ja, je probeert wel gewoon een goed mens te zijn, maar dat probeer je het echte leven ook. Ja. Zegt ze nu nog. Ja. Wacht maar. Je bent pas 33. Kan er van alles fout gaan. Ik denk wel, ook doordat wij het er weer over hebben, maar dat is natuurlijk niet zo gek met nummers als How You Back and Beth Me. Ik vind het toch altijd leuk om dat op Radio 1 te zeggen. val je toch alweer snel misschien in het vakje seks en feminisme. Ja. Vind je dat ergens ook vervelend? Nou, kijk, ik begin er vaak ook zelf over, want het zijn natuurlijk, ja. Voor mij, ik ben ook heel blij met dat nummer. En dat het nummer heeft mij ook echt wel in de kijker gespeeld. Het is een soort anthem geworden, een soort lijflied. En het is ook net als met Lekker met de Meiden. Dat waren zo'n beetje mijn doorbraakliedjes, om het maar even zo te noemen. Dus, maar het jammer is wel dat je soms dat mensen niet verder kijken of zo. Dus dat mensen dan denken dat het enige is wat je hebt gedaan. En dat is natuurlijk heel vaak dat de doorbraak is natuurlijk dat is de stempel die je krijgt. Laten we dan gelijk, zodat we een daar nieuw liedje? Niet, laten we daar niet blijven hangen. Je tweede album komt uit in oktober. Ja. Naar de haaien en weer terug. Ja. Een nummer dat, nou ja, Merel, gaat helemaal niet over seks. Wat kan het nou? Nummer Zachte Landing. Even een stukje. Van hun zijn. Ik wilde altijd net zo dun zijn. Hield mezelf strak aan de lijn. Dacht, dan kan het pas fun zijn. Ik laat de angst niet weer. dat nummer over voor jou, een zachte landing? Ja, dit gaat voor mij over dat als je ouder wordt of zo, dat je dan toch wel steeds meer vertrouwen hebt in dat je het zelf, ja, dat je altijd jezelf nog hebt of zo. Ik vind het vaak als ik moeilijke dingen moet doen, ja, en bang ben dat alles misgaat. Dat vind ik een hele fijne gedachte dat je altijd jezelf nog hebt. Maar was dat vroeger anders? Kon je vroeger veel minder vertrouwen op jezelf? Oh ja, en ik ben nog steeds ook diezelfde. Dus dat is het paradoxale, hoor. Ik ben ook nog steeds die vreselijke scheiterd en onzekere persoon. Dus ik ben aan de ene kant echt nog nooit zo onzeker geweest, maar aan de andere kant ook nog nooit zo zeker geweest. Dus waar ben je onzeker over? Ja. Continu over alles. En over nu ook? Nou, nu zit ik dus in mijn hoofd met dat ik net een paar keer heb gezegd dat ik buikspek aan het grillen was. En dat ik toch denk van, ja, ik hoop niet dat ik daarmee nu enorm vlees heb lopen promoten op radio. Want ik ben wel, ik probeer namelijk vegetarisch te eten. Maar zit ik toch in mijn hoofd van, oh, dat buikspek. Waarom moet je dat nou weer zo benoemen? Nou ja, bijvoorbeeld. Maar goed, dat is gewoon altijd die hele kopterview. Mag ik daar heel hard over lachen? Tuurlijk. Ik denk, als je nog een paar keer buikspek zegt... Ik heb het nu weer gemaakt. Mensen krijgen echt zin ook erin. Mensen gaan dit de komende dagen op de barbecue leggen. Ja, ze moeten dat ook lekker doen, als ze dat willen doen. Maar het is natuurlijk... Ik merk gewoon heel erg dat hoe meer je ook in... Nou, ik merk gewoon toen ik die muziekwereld inkwam, vond ik alles superleuk. Ik kende niks, ik kende niemand. Ik deed, je deed maar wat. Ik wist heus al wat ik deed, maar het voelde, ja, ik was toch veel meer onbevangen en veel naïver, een soort Alice in Wonderland. En nu ben ik 5 jaar bezig, waar ik super blij en dankbaar voor ben. En het gaat super goed en het gaat steeds beter. Maar ja, je ziet natuurlijk ook steeds beter hoe dingen werken en ook hoe hypejes ontstaan en hoe die ook weer weggaan. En opeens wordt het ook belangrijk dat je er blijft, relevant blijft als artiest. En je ziet natuurlijk overal andere artiesten die staan dan net in een grotere zaal. Die hebben dan wel een hit op de radio. Bekruipt je wel eens de gedachte van, oei, kan het nog zo zijn dat ik maar een hypeje ben? Ja, nou, ik denk dat ik die hype ben ik wel voorbij. Maar ik ben altijd bang dat er geen mensen komen. Ik ben heel vaak bij concerten, zeg ik, wat is er... Als we dan in de bus er naartoe zitten, zeg ik, wat is er nou niemand komt? Maar dat is echt een reële angst van... Ja, ze zijn niet meer nieuwsgierig. Ja. Er is nu iemand anders waar ze nieuwsgierig naar zijn. Dus ja, dus dat is gewoon wel heel spannend. En daardoor moet je gewoon weer altijd weer terug naar... maar wat is jouw verhaal en wat wil jij vertellen? En geloven in je eigenheid. Maar dat is gewoon wel heel moeilijk. En wat is jouw verhaal? Wat wil jij vertellen? Nou, ik wil gewoon muziek maken die fun is ook. Dus ja, ik wil gewoon wel muziek maken die ergens over gaat. Die bijvoorbeeld taboes kan doorbreken of dingen op de kaart kan zetten. Maar wel ook... Wel met een knipoog. Doorbreken of... na wat je al gezongen hebt. Ja. Doorbreek je ook weer taboes op dit album? Naar de haaien en terug? Nou, valt wel mee volgens mij, hoor. Maar ik vind het gewoon wel leuk om een beetje te kittelen soms. Of een beetje zo tegen de norm aan te trappen. Dat is het vooral, denk ik. Op het nieuwe album doe ik dat denk ik wel het meest met het liedje Sorry Lul. Sorry Lul, ja. Ja. Dat is die is dus nog niet uit, maar die staat dus op het nieuwe album. Die doe ik wel al live. Waar gaat die over? Dat gaat over dat er mensen zijn die dan iets kuts doen. Ja. En dan vervolgens geen sorry zeggen. Dus dan heel goed zijn in het omzeilen van het ene woord. Maar heel erg andere mensen de schuld geven of de omstandigheden. En dat viel me toch afgelopen jaar op aan talkshowtafels. Dat dan vooral mannen. De ruimte krijgen om sorry te zeggen en dat dan toch niet doen. Oh, wie heb je nu in gedachten als je dit zegt? Ja, ik heb wel verschillende mensen in gedachten. Ik heb bijvoorbeeld, dat is dan een vrouw, want het zijn natuurlijk ook vrouwen. Bijvoorbeeld Anouk heeft echt wel een paar opmerkingen gemaakt. Een transfobe opmerking, een racistische opmerking. Ja. Ja, en dat ik denk, het is helemaal niet zo moeilijk om gewoon, toch als de mensen kwetst, dan zeg je toch gewoon sorry. En welke van de mannen bedoelde je? En van de mannen, ja. Goh. Ik kan me wel iets bij voorstellen wie je bedoelt. Je hebt natuurlijk Johan Derksen bijvoorbeeld. Die continu mensen loopt te kwetsen. En daar ook nooit sorry voor zal zeggen. Met zijn kaarsenverhaal bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. Kijk, dus, en daar dat vind ik wel gewoon schrijnend. Dat er gewoon heel veel mensen heel veel aandacht en ruimte en platformen krijgen. En wat prima is, maar ik denk wel als er dan een groep mensen is die zegt... hey, je kwetst mij met deze opmerking. Vind ik het heel erg dat dus niet genoeg is voor iemand om te zeggen... zij zeggen dan heel vaak van... ik kan ook niks meer zeggen of ik mag ook niks meer zeggen. En dan denk ik, Je mag alles zeggen. Je zit hier live op televisie. Je mag alles zeggen, maar wil je het nog zeggen als je weet dat het mensen kwetst? En dat vind ik, daar gaat het volgens mij mis. Dat we gewoon geen empathie meer hebben of zo. Of dat je dus niet meer gevoelig bent voor als iemand in tranen zegt van dit doet mij pijn. Wil je dat niet meer zeggen? Of dat je daarvoor nog misschien bij jezelf te raden gaat van is absoluut. Het nou wel handig om te zeggen? Absoluut. Ik bedoel, er is ook geen zelfreflectie of wat dan ook. Of inlevingsvermogen vooraf. Maar ik vind het dus nog erger dat je dus achteraf, dan word je gecorrigeerd of dan word je gezegd. Zegt van hey, wil je dat niet meer doen? En dan is daar geen enkele. Ja, dan kun je dus niet je ego opzij zetten en je even inleven in iemand. Maar waar moet jij nodig sorry over zeggen? Ja, die buikspek, denk ik. Afgezien van de buikspek. Nou, ik ben volgens mij wel goed in sorry zeggen. Ja? Ja. Noem eens iets waar je onlangs nog sorry voor over hebt gezegd. Och ja, dat weet ik even niet zo goed, maar ik. Ja, ik ben eerder iemand die te veel zo heel te veel sorry zegt, denk ik. Maar die denkt, oh, ik ga een conflict uit de weg. Ik zeg van sorry. Ja, maar dat ook wel oprecht menen. Maar ik denk dat je mag soms ook best wel, nou, in werkrelatie of zo, mag je best wel iets van iemand vragen. Hoeft dat niet met een soort van, hey, sorry dat ik het vraag. Zeg maar, je kan ook wel op een professionele manier dingen van elkaar vragen. En heb je dat in werkrelaties? Want je bent de baas ongeveer van nou jou. Ja, dat is natuurlijk nu. Ja, ik, van jouw hele team om je heen? Ja, ik begon natuurlijk gewoon heel klein. En nu werken er echt heel veel mensen met mij samen. En dan merk je wel ook dat je houding daarin ook moet veranderen eigenlijk. Dat je gewoon steeds professioneler moet worden. En dat het niet meer een soort van, haha, kijk eens wat we aan het doen zijn. Zeg maar, het wordt nu gewoon een professionele productie. Maar kennelijk heb je toch af en toe dat wat vrouwen snel hebben. Helaas nog steeds. Van, absoluut. Oh nee, geen ruzie maken. En... Ja. Ja, en dan gewoon jezelf kleiner maken en zo. Gek hè, dat je dat toch, als ik jou op het podium zie, helemaal niet. Nee, maar daarom sta ik dus op. Daarom vind ik dat het zo lekker om muziek te maken. En dus op een podium te staan. Omdat je dat dan even helemaal. Ja, dan kan je gewoon even helemaal die schaamteloze en of die verontschuldigende versie van jezelf, die kan je even aan de kant zetten. Vind je dat eigenlijk een leukere versie van jezelf? Ja, eigenlijk wel. Ja, maar het voelt veel puurder dan toch of zo. Maar ja, het is ook egoïstischer misschien. Het is ook wel mooi als je. Ja. Dus de Merel die hier tegenover mij zou zitten, als ze nu op het podium stond, dan had je veel grotere bek. Dan kwam je niet eens aan het woord, denk ik. Even, ook een leuk nummer. Kunnen we daar een stukje van draaien? Chocoladefontein hebben we daar een fragmentje. Ik wilde niet er blijven. Nu sta ik. Zo lekker vega, kom jij weer met je vlees. Zo'n thema. Wat toepasselijk, ja. Ik wilde niet meer vreemd gaan, maar zeg maar eens nee tegen 30 hete mannen met ontblote bovenlijven in een chocoladefontein. Ja, zeg maar eens nee. Oh, ja, nee. Bij 15 zag ik al geen nee meer. Nee. Hoe kom je hier? Hoe bedenk je zoiets? Hoe kom je erop? Ja, dit was gewoon mijn wildste fantasie. Gewoon lekker de vrije loop laten. Ik zat gewoon in de studio en ik... Mij maak je gewoon echt wild van met chocola. En natuurlijk met hotte mannen. Dus ik dacht, die moet ik combineren. Wat als je nou inderdaad een levensgrote fontein hebt? Ja, die hadden we op de parade. En als we nu op de parade hadden gestaan, hadden de 5 jongens van de literaire boordband... Hadden ze in een chocoladefontein gestaan? Met ontblote boven hadden we allemaal voor je geregeld. Wow. Ja, en zeg toch maar eens nee. Oh. Maar ja, je komt mooi weg, want de parade is afgelast. Merel, wij praten zo verder, maar eerst gaan we even naar het NOS-journaal luisteren. Hier is Seth van der Linden. NPO Radio 1. Van discriminatie is geen sprake, maar bij het College voor de Rechten van de Mens zijn werknemers wel weinig collegiaal naar elkaar. Dat concludeert een onderzoekscommissie naar aanleiding van meldingen. De organisatie moet op de schop, is daarom het advies. Boven Nederland zijn verschillende supercellen gezien. Dat zijn hevige onweersbuien die ronddraaien. Vanuit het zuidwesten trekt regen en onweer over het land. En in het zuiden van Noord-Brabant zijn al meerdere bomen omgewaaid. Vanaf volgende maand worden ultra-orthodoxen in Israël opgeroepen voor de militaire dienst. De strenggelovige Joden hadden al lang een uitzonderingspositie, demonstreren fel tegen de dienstplicht. Defensieminister Gallant spreekt van een operationele noodzaak. En bondscoach Ronald Koeman kan vanavond geen persconferentie geven over de halve finale morgen. Spelers en staf zouden vanmiddag de trein nemen naar de speelstad Dortmund, maar die rijdt niet. Oranje pakt daarom straks het vliegtuig van Wolfsburg naar Dortmund. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de grens is het oponthoud 10 minuten door controles en door de nasleep van een ongeluk daar. En de A16 van Rotterdam naar Breda is dicht bij Rotterdam-Kralingen na een ongeluk. Er staat file vanaf knooppunt Terbrechtseplein. Omrijden kan via de westkant van Rotterdam en de Benelux-tunnel over de A20, A4 en A15. Kunststof. Willemijn Veenhoven. Met Merel Baldé, oftewel Merel, zangeres, tegenover mij in een studio in Hilversum. Helaas niet op de parade, want afgelast vanwege code oranje. Nou, als je zelf het vliegtuig moet pakken omdat je niet met de trein kan gaan, dan snap je, zoals ons oranje team, dan snap je hoe serieus het is. Merel, wij praten zo verder. We krijgen straks nog de literaire boyband die een ode aan jou gaat geven. Maar eerst, wij zouden natuurlijk geen parade-uitzending maken zonder een parade-act. Dat deden we gisteren, dat doen we vandaag weer. Wij hebben hier in de studio, ja, losgerukt van de parade, maar niet minder een fantastische Zuheer Mutezi. Goedenavond, Zuheer. Goedenavond. Hallo. Acteur, bekend van je rollen in onder andere Mokromafia, Penosa. En nu speel je deze zomer je nieuwe voorstelling Superman op de parade. Ja. In samenwerking met Theater Zuidplein. Klopt. Ja. En een voorstelling gaat over eigenlijk waarin vaderschap een grote rol speelt. En we luisteren als eerste even naar een scène uit jouw voorstelling Superman van Zuheer. Een spoken word en de scène. Ja. Samen. Ja. Elk weekend. Elk weekend. Een weekendje weg. Een weekendje verdoofd. Pupillen groot. Een weekendje op jacht. We zijn hier waar alles mag. Mr. A maakt ons los. Mr. C houdt ons wakker. Zonder hen? Podiumvrees, angst, zweet en onstabiel. Iets van een ons houdt ons tegen. De lichamen, zwetend, dansend om me heen. We zijn verbonden, we zijn één. Mr. E maakt ons lomp. Mr. C maakt ons stil. Ik dacht dat ik power kreeg. Ik dacht dat ik een cape kreeg. Rood met blauw, maar van binnen grauw. Superman, are you my friend? Je noemt me vriend, maar ik dig je niet. Zijn we stilzwijgend aan het stijgen? Waar naartoe? Weet ik niet. Ik verlies mezelf op zoek naar aandacht. Egoïstische behoeftes, enige waar ik aan dacht. Zonder zelfwaarde eist deze wereld andere kracht. Ik ben 5 jaar. En zoals iedere zomer gaan we met alle families kamperen op een strand in een andere stad. El Jadida betekent nieuw. Iedereen gaat mee. Mijn neven, mijn nichten, mijn ooms, mijn tantes en mijn lieve oma's. We worden vernieuwd in El Jadida. We worden geheeld. Ik kan niet wachten. Ik heb de golven gemist. Ik ben gek op golven. Mijn vader kan niet wachten om zijn tent op te zetten. Zoals de Nederlanders dat doen. Gelukkig vraagt hij deze keer niet om mijn hulp. Hij kan zo boos worden als het niet lukt. Zijn aanwezigheid is heel sterk. Als hij een kamer binnenkomt, dan is meteen iedereen stil. Een lange man, dikke snor. Gouden ketting op zijn borst, afrokapsel en het pakje check Brandaris. Veel roken, veel drinken en veel feest. Iets wat mijn moeder in Nederland niet meer aankon. Naast het missen van haar familie. Dus besloot ze om met ons terug te gaan naar Marokko. Hij moest daar in Nederland maar uitzoeken wie hij was. Ze heeft mijn vader van me afgepakt. Iedereen is druk bezig met alles opzetten. Ik zie mijn kans om ongestoord weg te lopen. Ik loop in alle vrijheid richting de zee. Het is heel druk deze zomer. En heel warm. Ik loop langs de menigte. De zon straalt over de zee. Ik zie de golven. Ik begin te rennen, te rennen, te rennen. En ik spring erin. Dit voelt zo goed. Ik word goed schoongespoeld. Ik word geheeld. Met elke golf word ik schoongespoeld. En nog een golf. En nog één. En nog één. En nog één. Mooi. We gaan niet klappen, want dat klinkt zo lullig. Maar intern klappen we heel hard voor je. Zullen we hem testen? Dankjewel. Dankjewel. Van je, ja, heel goed, Merel. Van je nieuwe voorstelling Superman. Ja, kom maar even zitten. Ja. Kan deze microfoon aan? Staat hij aan? Nee? Ja, nee? Ja, dan kunnen we nog even praten. Superman te zien op theaterfestival, op de parade. Ja, wanneer sta je er? Morgen? Nee. Ik sta in Amsterdam. Je staat in Amsterdam? Ik heb in Rotterdam gedaan. En in augustus, 16 augustus tot en met 20 augustus in Amsterdam. Ja. Dus ik doe twee steden. Het is heel intens als ik zo naar je zit te luisteren. Ik kon moeilijk mijn oren van je afhouden. Dus dat is een compliment. Dankjewel. Dat is wat je beoogt ook, neem ik aan. Een soort intensiteit op te roepen bij mensen. Ja, in principe is het wel een intense voorstelling voor de parade. Maar ja. Ja, dit is wel een intense stuk uit de voorstelling, maar het is ook heel muzikaal. Dus ik heb de voorstelling die speelt zich af in een club. Mm-hmm. En ik heb een live set DJ, Nikos ten Hoed. En die speelt allemaal instrumenten live. Ja. Dus het is ook heel muzikaal en ook heel fysiek. Dus moeten we ook een beetje misschien die sfeer van een club oproepen? Ja. Zonder dat we er aan de Mr. E en de Mr. Z zitten, maar gewoon door jou. Ja, dat wil ik wel ergens oproepen, ja. Nou, speelt dus, ik zei het al, vaderschap een hele belangrijke rol in je voorstelling. Is niet elke vader voor zijn zoon of dochter een soort superheld? Dat wil je wel graag zijn, maar is het wel haalbaar om superheld te zijn voor je kind? En tot hoe lang? Ja. En tot hoe lang? Ja, tot ze een jaar of 8, 9 lukt het wel. Maar dan is het afgelopen. Ben jij vader? Ik ben vader, ja. Daarom maak ik ook de voorstelling nu inderdaad. En hoe oud is jouw kind of kinderen? Mijn kind is nu 2 jaar en 8 maanden, Noah. Oh, dus je bent nog heel lang een superheld. Ik hoop het. Daar hoef je niks voor te doen. Ik hoop het, ja. Door Noah kwam ik aan de titel van mijn voorstelling. Ja. Het thema mannelijkheid, zei ik net al, speelt eigenlijk door je hele voorstelling een grote rol. Ja. Nou ben jij, heb ik me laten vertellen, opgegroeid met actiefilmhelden als rolmodellen. Ja. Dat is een... Toen ik dat las, wie waren dan mijn rolmodellen? Nou, ik kwam eigenlijk niet heel veel verder dan mijn vader en moeder, denk ik. Ja. Maar als je als actieheld als rolmodel hebt, wat betekent dat wel niet voor je ontwikkeling? Ja, dat is wel heel lastig. Je legt wel de lat gelijk hoog voor jezelf. Ja. Als je hetzelfde wil zijn als je actieheld. Door wie ben je het meest beïnvloed? Welke actieheld? Ja, verschillende. Natuurlijk eerst. Het mooie is dat mijn vader op een gegeven moment met een doos vol films naar Marokko kwam. Ja. En daar zaten allemaal films in, zoals The Good, The Bad and The Ugly. The Dirty Harry, dus Clint Eastwood was wel een grote invloed als hoofdkarakter in de film. maar daar zaten ook Bollywood films tussen. Dus ik had ook wel wat actiehelden in de Bollywood films. En als ik nu naar je kijk, wat voor Clint Eastwood leftover zie ik nu aan je? Of zit er intern in jou? Als mens bedoel ja, je? Ja, als mens. Hopelijk niks meer eigenlijk. Nee, hij is niet een hele fijne kant op gegaan, hè, geloof ik. Nee. Maar ik wil daar ook mee zeggen van... Ik ben aan het onderzoek geweest naar mijn mannelijkheid. En die actiehelden waren toch wel heel mannelijk en heel stoer en moeten krachtig zijn enzovoort. Maar dat wil ik niet alleen zijn, zeg maar. Nee. Ik wil ook geraakt kunnen worden. Ik wil ook emotioneel kunnen zijn. Dat is toch best wel veel macho gedrag. Qua actiehelden. Ja. Ja. En heb je voor die andere kant, die zachte kant, heb je daar ook een voorbeeld voor gehad? Of haal je dat gewoon uit jezelf? De zachte kant kwam uiteindelijk via theater. toen ben ik echt, toen kwam ik in aanraking met de zachte kant van mij. Grappig. Ja. Door theater. Door theater, ja. Hoe dan? Nou, omdat je toch bepaalde rollen gaat spelen en toch jezelf tegenkomt. Mm-hmm. En soms moet je toch wel van jezelf iets in een rol inzetten. En dan heb je dat ook nodig. En ik merkte ook tijdens het spelen, wanneer ik aan het spelen was, dat de meeste mensen zeiden ook, oh, wauw, als je juist wat emotioneel wordt, dan word jij juist veel krachtiger. En toen dacht ik, wow. Dus emotioneel zijn is heel krachtig juist. Terwijl ik wel zo ben opgegroeid, ja, je mag niet emotioneel zijn enzovoort. En vooral die actiehelden, die mochten ook niet emotioneel zijn. Die waren alleen maar heel sterk en heel stoer. Dus theater heeft van zover ook een zachte man gemaakt. Ik hoop het. Dat is mooi. Ik hoop het. Ja. Ja. Ja. Ja, herken je dat, Merel? Ja, maar theater is natuurlijk wel, als acteur moet je luisteren. Ja. Moet je je laten raken. Ja. Je kan dan niet. Ja, je kan niet alles vastzetten en dan dit is wat ik ga spelen. Het is juist, gaat heel erg over loslaten en over met de samen zijn. En wat je zegt inderdaad, van als je emotioneel durft te zijn, hoe sterk ben je dan wel niet, zeg? Dan ben je toch op je allerkrachtigst. Dat is juist heel krachtig, vind ik persoonlijk nu, ja. Ja, zeker. Ze zeggen toch altijd van als je emotioneel durft, als je emotioneel durft te zijn, dus als je kwetsbaar, vind ik ook altijd een beetje moeilijk woord. Maar goed, als je kwetsbaar durft te zijn, dan kan eigenlijk niks meer je raken. Want dan laat je gewoon zien wie je echt bent. Dus dan kan je eigenlijk ook niet afgefikt worden. Ja, dan ben je ook veel meer in verbinding met jezelf. Want je laat het toe om emotioneel te zijn. En ik probeer de laatste jaren toch wel echt veel meer verbinding met mezelf, zodat ik meer in verbinding met mijn zoon kan zijn. Daarom maak ik ook deze voorstelling. Want ik wil een soort van hoofdstuk afsluiten. Die Superman wil ik een soort van afsluiten. Mm-hmm. Zodat ik echt veel meer in verbinding kan zijn met mijn zoon. Want ik wil hem niet alleen maar die stoere man geven. Nee. Maar dit is toch precies wat de wereld nodig heeft? Ja, volgens mij is het. Ja. Daar heb je zo'n man. Dit is geen sorry lul. Nee, dit is gewoon iemand. Dit is een man met gevoel. Ja. Ook een nummer van Merel. Dit is heel flauw. Doe mezelf altijd. Nee, maar vet. En tof dat je daar ook een voorstel hebt. Dat was niet altijd zo, hoor. Dat klinkt nu zo. Dat was wel les natuurlijk. Ja, dat voor jou heeft echt jaren geduurd voordat ik. En natuurlijk zit het nog steeds wel in die macho gedrag enzovoort. Maar ik probeer daar wel echt wel bewust van te zijn. Mensen gaan een complete Zoheer zien als ze naar je gaan kijken, denk ik. Ja, een complete verhaal. Ja. Persoonlijk verhaal met flashbacks naar Marokko. Wat zich afspeelt eigenlijk in een club met flashbacks naar Marokko. Dus dat loopt parallel naast elkaar. Hoe ik ben opgegroeid en hoe ik ontsnapping ging zoeken ook in een club. Vandaag gaat het over. Ja. Te zien dus in Amsterdam op de parade. Ja, wanneer? 16 tot en met 20 augustus. Je voorstelling Superman. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Zoheer Tessie, dankjewel. Dankjewel. Wij gaan. Laten we gaan kijken. We gaan kijken, ja. Ja. Dan moet nog even wachten. Maar ja, zeker. Kijk, de ene man gaat weg en er komen er 5 voor in de plaats. Dat hebben we toch aardig geregeld. Daar komen ze binnen, de heren van de literaire boyband. Je noemde net, je zat heel leuk even je eigen nummer te promoten. Mannen met gevoel. Wat ijdel, ja. Maar dit was er dus wel in. Zegt ze weer, sorry. Mannen met gevoel, dat is wel leuk. Want ik weet niet of je dat nog steeds doet. Maar voorheen ging je dan in je show, Mannen met gevoel, als je dat nummer deed, ging je in het publiek op zoek naar een man met gevoel. Ja. Doe je dat nog steeds? Ja, ik ga dus inderdaad op zoek naar een man met gevoel. Maar nu heb ik eraan toegevoegd dat we dan vervolgens gaan morspitten. Dus ik zocht altijd een beetje zo wat een oudere man uit. Omdat ik dan ook denk, ja, waar, wat zijn nou zeg maar de probleemgevallen? Dat zijn toch vaak die oude, toch die, hè, die oude witte mannen. Maar nu zoek ik toch een iets jongere gast uit waarmee ik durf te morspitten. Ik laat dit volledig bij jou, hè? Dat snap je, deze uitspraak. Oude witte mannen zijn het probleem. Hoort u dat, lieve luisteraar? Nou, ik heb het niet gezegd. Dat zijn natuurlijk alle luisteraars. Dat is precies de helft van onze luisteraars. Ja, top. Hi. De andere helft is hun vrouw. Ja. Nou, goed, je hebt iedereen beledigd. Nee, love jullie. Ik ga alsjeblieft naar die paradevoorstelling en kom naar mijn shows. En dan kunnen wij je helemaal helen. Staan daar 5 mannen met gevoel? Of in ieder geval, dat hoop ik. Of 2 of 3 of 1? Ja. Volgens mij zijn het er 5. We gaan naar ze luisteren. Dan mag je later hierna bepalen of het mannen met gevoel zijn. De literaire boyband. Wout Wanders, Jelker Arts, Laurens van der Linden, Koen Vrijns, Martin Rombouts brengen een ode aan Merel. Boyband. De literaire boyband, de heetste band. Brengt een ode aan een superster, mega bekend, ontzettend talent. Dat is Merel. Dus daar waren we dan. De grootste donderstorm van de 21ste eeuw had ons hier gebracht. Hilversum, Geen donkere, gezellige, groezelige paradetent meer voor ons, maar een hel verlichte theatertoren. De big bright lights van de Champions League van het Nederlandse uitzendwezen. En dat allemaal voor Merel. Merel. Nu moest het echt goed worden. Maar waar was Wout? Waar was Wout? Ik loop nu op de parade in Den Haag en ik zie helemaal niks. Ik heb denk ik een appje gemist. Er zijn hier geen parademensen, geen voorstellingen, geen kunststofradio, geen piano en trouwens ook geen andere boybandleden. Geen Jouko, geen Koen, geen Martin, geen Laurens. Het is eenzaam hier. Het gaat nu ook nog wel erg hard waaien. Ik sta hier te schuilen naast het Sticky Fingers vleeskraampje onder het luifeltje van een bonbonkraam. Ik hoorde een merel net. Mijn oma zei altijd, een merel die zingen gaat betekent dat de kans op storm bestaat. Hoe dan ook, Laurens had wat voorbereid. Merel scoort weer een nummer 1. Ongetwijfeld zingt ze iets op Sings. Geen probleem. Lekker met de meiden, ja, dat wil toch iedereen. Het lijkt denk ik wel een beetje veel op Blackbird van de Beatles. Merel. Ja. Ja. Ja. Merel. Ja. Maar ja. Laurens had nog meer leuks bedacht. Merel. M-E-R-O-L. Merel. Ah, Lola. M-E-R-O-L. Ja. Ja, leuk. En ook nog. Merel. Jij danst samen met mij in een chocoladefontein. Jouw idee is dus een beetje dat we de naam van Merel gaan zingen op de melodie van andere liedjes die over andere vrouwen gaan. Laurens had nog één idee. Ja, Merel is Roxanne, Merel is Lola. Merels liefde is als de kus van een roos op een graf. Duidelijk, ja, absoluut. In het grijs. Wat? Niet in het graf, in het grijs. Jij zegt graf, maar het is... Your love is like a kiss from a rose on the grave. Maar dat slaat nergens op. Een roos ligt op een graf, dat is de troop. Ja, maar roos het is toch op echt graf. Grijs. Het is grijs. Nee, het slaat veel discussie of viel aan het einde van de eerste regel van het refrein van Kiss from a Rose Grey zingt of graf. Grijs of graf. Het betekent in allebei de gevallen niet echt iets. Hoe dan ook, is het niet een beetje plat? Merel is als een prostituee die wordt geobjectificeerd. Roxanne. Merel is als een transvrouw die wordt geobjectificeerd. Lola. Merel is als een vrouw die wij heel graag met z'n vijven zouden willen objectificeren. Heidi Klum. Alles wat je tot nu toe hebt laten horen is A, niet origineel. En B, is ook niet voor die mensen geschreven. Nee, wat is next? Merel op de melodie van Leila. Merel op de melodie van Angie. Merel op de melodie van Sofietje. Lady Madonna. Linda. Belle Helene. Manuela. Laura. Manon. Annemarie. Domino. Mascherona. Pamela. Op de parade is het inmiddels flink mis aan het gaan. Hier bij de bonbonkraam is de bliksem ingeslagen in de tank met vloeibare chocolade. En het spuit hier aan alle kanten uit. Ik sta er nu middenin. Ik zit onder de drap en het is vooral heet. Daar heb ik nooit bij stilgestaan, maar chocola kan natuurlijk alleen vloeibaar zijn als het mega, mega heet is. Veel te heet voor mij. Tering, au, au, au. Merel op de melodie van Valerie? Anne. Marianne. Suzanne. Rosanne. Rosanna. Valerie, had ik al gezegd. Michelle. Suzy Q. Maggie May. Annabelle. Billie Jean. Je hebt gewonnen, ja? En ik denk dat deze brainstorm nog uren kan duren. Maar kunnen we misschien expliciet maken wat we hiermee bedoelen? Ja, want wat wil je nou eigenlijk tegen mij zeggen? Nou, wat het probleem is, Laurens, sprak de verteller, is dat de manier waarop ons door de maatschappij en in het bijzonder door de muziekindustrie is aangeleerd om vrouwen te bezingen alsof ze gemaakt zijn om naar te kijken. Ja. Ja, dan moet je het hebben over haar lange benen, of haar lange haren, of haar lange wimpers, over haar lange benen, haar lange hoge hakken, of haar lange rode lippen. En een oogopslag die ons wild maakt, of een stem die iets vergelijkbaars doet. Ja, ik weet wel, zo'n wilde meid die jou allerlei avonturen laat beleven die je anders niet had gedurfd. Ja, of juist een timide vrouw die jou in toom houdt en op het goede pad brengt. Jij maakt van Merel een vrouw die alleen bestaat omdat jij haar ziet. Ja, en uiteindelijk gaat het gewoon over jezelf. Ja, en daar vind ik gewoon goor. Ja, vind ik echt goor. Ja. Terwijl, Laurens, jij bent echt fan van haar. Jij bewondert haar echt. Ik weet niet goed waar ik nu moet beginnen, wat te zingen. Want de dingen die ik zingen wil, ze klinken nu zo onorigineel. Voor een popidol als jij, Merel, veel larger than life. En toch zo echt, ik wil je niet bezingen, maar ik wil je zijn. Onverschrokken en oprecht, wat je hoort is wat je krijgt. Met niemand te vergelijken. Altijd nieuw en altijd jij. De storm is hier langzamerhand gaan liggen. Ik lik mijn wonden en die zijn verrassend zoet. Altijd jij draagt de wereld in je hand. Wat je aanraakt dat verandert in puur goud of chocola. De literaire boyband met een ode aan Merel. Ja, wat lief. Eerste wat reactie, Merel. Ja, echt super. Ja? Ja, heel erg leuk en heel erg lief. Mooi, hè? Ja. Er zit wel werk in. Nou. Pot voor drie. 5 hete mannen met ontbloot bovenlijf in een chocoladefontein. Het is zo jammer dat die fontein nu bezorgd is en dat we daar niet zijn. Nou, we hebben een levendige fantasie, heren. Wil je er verder nog iets over kwijt? Over alle... Nee, ik wil gewoon meer van jullie. Kijk. Ik, als in, niet om jullie te objectiveren, maar gewoon meer van... waar kan ik jullie zien en zo? Nou, we gaan nog een klein beetje toe. In het najaar kun je ons nog zien. Okay. We reizen met de cabaretstafette door het land. Okay. In Amsterdam, met een kleine comedie in september. En op nog veel meer plekken. Wat leuk. Een heel druk programma. We moeten eerst naar Zoheer. En daarna gaan we naar de heren van de Literaire Boyband. Allemaal leuke dingen ondernemen. Jij hebt ook ooit cabaretstafette gedaan. Ja. Hoe was dat? Ja. Ik denk dat jullie dat echt heel erg leuk gaan vinden en heel goed gaan doen. Ik merkte gewoon dat ik... Ja, ik stond ze zingen, hè, die meid? Dachten ze dat toen al? Nou, zelfs dat... Nee, ik paste toch niet helemaal op een cabaretpodium, merkte ik. Dus er waren allemaal cabaretiers voor me. En dan ben je niet grappig? Een soort popshow doen. Nou ja, mijn liedjes zijn wel grappig, maar het doel is niet grappig zijn, zeg maar. Nee, dat is het verschil. En dat was, ik denk dat het nu ook wel veranderd is, hoor. Dat het ook wel wat, dat het ook, ja, ik weet niet, dat het wel wat breder mag zijn. Maar toen was ik toch niet helemaal op mijn plek. Stel nou, Merel, dat jij, gisteren was hier Peter Heerschop en dat ging, die is 63 en het ging ook over zijn carrière en hij heeft er een beetje op teruggekeken. En ik dacht, over 30 jaar ben jij Peter Heerschop. Ben jij 63? Ja. En dan zit je hier bij mij in Kunststof. Dan ben ik 79. Kijk eens, doe eens een vooruit terugblik. Of. Wat zeg je dan over jezelf? Nou ja, ik hoop gewoon dat ik dan zeg van... joh, we kunnen het niet te laat maken, want ik moet morgen nog optreden. Dat hoop ik. En pas je dan nog steeds in dat hokje waar we het over hadden? Hetzelfde hokje. In het pakje. In dat hokje. Van seks en feminisme. Bijvoorbeeld Grace Jones is bijvoorbeeld wel echt een voorbeeld voor mij. Dat ze echt wel nog steeds hoepelend, terwijl ze 70 is, op een podium Slave to the Rhythm staat te zingen. Ik hoop dat ik nog steeds How You Back and Beth me staat te zingen. Ja. Hoe ik er dan ook uitzie en wat, hoe de wereld er dan ook uit. Nou ja, ach god, als de wereld er nog is natuurlijk. Als niet heel de wereld overstroomt door die chocoladefontein. Nee, maar ik hoop gewoon heel erg dat ik nog lekker mag doen wat ik mag doen. Maar ik heb ook wel zin, moet ik zeggen, om weer eens in het theater. Ja, toch ook wel weer eens. Je hebt natuurlijk een theaterachtergrond. Je hebt een kleinkunst gedaan, toch? Ja, klopt. Ja. Toneelschool en kleinkunstacademie. En ik heb altijd dus, als ik dan, nou ja, die jongens zo zie, maar ook als ik Zoheer zie, denk ik, oh, dat wil ik ook weer. Maar dat is zo grappig, dat is wat theater ook doet. Toch, je wil altijd zo... die acteur zijn of zo. En kan je dat ook? Nou ja, ik vind dat ik dit beter kan. Maar ik kan wel een beetje spelen. Dus dat zou ik wel leuk vinden om weer eens te gaan doen. Maar eigenlijk liefst gewoon zelf een musical maken. Zeg maar wat Annie M. G. Schmid en Harry Banning deden. Gewoon die musicals die zij maakten. Zoals Foxtrot, Madame, Wat een Planeet. Ja, Zuster Nee, Zuster. Dat zou ik heel graag willen maken, maar dan met mijn muziek. Luistert u mee, dames en heren producenten? Ja, die ik net Merel, allemaal heb weggejaagd. Merel wil nog meer. Ja. Ja, ik wil nog wel graag een musical maken. En dat ik dan inderdaad over 30 jaar kan terugkijken en zeg, god, heb ik al die musicals ook nog gemaakt? En dan staat de literaire boyband hier ook weer. Zeker. Ja, hè? Ja, je bent welkom bij ons om mee te spelen. Dan zijn jullie ook zo eind 60, begin 70. Dat wordt een dolle boel. Er ligt een tegel naast jou. Ja, klopt. En dan zeg ik meestal, die ligt er maagdelijk wit te zijn. Wat ga je erop schrijven? Maar, Merel Baldé, wat wil het geval? Ja, ik was in baldadige bui, ja. Ja, je hebt hem al beschreven. Ja, dat mocht. Volstrekt tegen de regels. Ja, dat hoor ik dus nu van jou, ja, dat dat niet mocht. Ja, nee, mag niet. Maar ja, dan moet je nu het geluid van een Enning nadoen. dan vraag ik of je hem wil voorlezen. Ja, het is een verhaal ook. Nou, ik heb er een stukje tekst opgeschreven wat van een liedje wat er nog eraan gaat komen. Dus dat ga ik eind juli uitbrengen. En ik dacht, ik wil graag dit op een tegeltje zetten. Sorry, lul, dat nummer? Nee. Ik heb toch iets anders. Dus voor de mensen die nou denken van ik hoop dat ze dit mooi vinden. Het gaat over de teleurstelling van ouder worden en volwassen worden. Het doek is gevallen. Ik zie het draadje aan de zon. Het blijkt allemaal niet groter dan ik zelf verzon. Sneeuwwitje staat te roken naast een huisje van karton. Ik zie door de sterrenhemel het systeemplafond. Het is een koude kermis. Dat was een liedje wat uit gaat komen. Hoe heet het nummer? Koude kermis. Koude kermis. Ja. Ik hoop dat je nog lang niet van een koude kermis thuiskomt. Nee, dat hoop ik ook. Dat je nog vele jaren mag doorgaan. Fijn dat je er was, Merel. Dank je wel. Heren van de literaire boyband, dank dat jullie er waren. Morgen staan wij gewoon ijs- en wederdienende. Ah, yes, wat fijn. Maar dan zonder het ijs op de parade. En dan maken jullie een ode voor... Morgen is het Maartje Wortel morgen. Zeker. Zijn leuk. Ja. Ja. Dus allemaal luisteren. Allemaal luisteren. Ja. En Merel gaat nog even, wat jou betreft, even de agenda. In oktober komt jouw tweede plaat uit. Ja. Naar de Haaien en terug. Ja. En dan ga je op Grand Tour. Dan ga ik op tournee vanaf 1 november. Dus ik zou zeggen, haal allemaal je kaart in huis en kom kijken. Merel, dankjewel. Fijn dat je er was. Dankjewel. Zometeen na Kunststof. 5 dagen uiteraard. De bus staat vanavond in Middelburg. En deze week op verschillende plekken in Zeeland. En het gaat vanavond over het tekort aan huisartsen. Presentator is Jo van Egmond. Veel plezier met haar. En morgen zijn wij, zoals ze zegt, gewoon op de parade. Morgen is er weer een kans om ons te bezoeken op theaterfestival De Parade. Kunststof ontvangt schrijver Maartje Wortel en Kim Karsen. Tot ziens in Den Haag. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Vanavond in Close Up een documentaire over de Amerikaanse schilder Jamie Wyatt, die woont en werkt in het prachtige landschap aan de oostkust van Amerika. Close-up vanavond om 9:50 bij AVROTROS op NPO 2. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je nu 12 maanden 50% korting op internet en tv. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. NPO.